su detergente yo pudiera mostrar, tiene envoltorios. Le dije, tú te puedes largar, tú te puedes largar, tú te puedes largar, porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Tú te puedes

คือผู้หญิงยิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียามเธอสาวเธอสาวเธอสาวสุดโสภียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดีมีผู้ชายมากมายมามั่นหมายไฟปองแต่เธอนั้นไม่มองต่างมนมองหัวใจโอ้แม่คุณถือว่าสวยและเลิศรวยล้น เหลือเกินแม่คุณพอวัย45 ความงามสาวสาวงามสาวสาวงามสาวสาวสุดโสภาเริ่มชาราเริ่มชาราเริ่มชาราเธอจะจะหาชายผู้ใจชายผู้ใจที่ไหนมาแก่ชาราหน้าก็งอมพายพร้อมใจชายไม่มีจะมองเธอจะคลองมนใหม่เมื่อตอนสดใสจะเสียใจเมื่อสาย โอ้แม่คุณไร้ผู้ชายจะระบายอารมณ์โอ้แม่โอเวรู้สึกละสิแต่มันสายซะแล้วช่วยไม่ได้เออจะเป็นโรค ใจหัวใจที่ไหนมาแก่ชาราหน้าก็งอมพายพร้อมใจ โอ้แม่โอ้แม ่โรคคาถาร ู้สึก แสนเกลียวใจ แต่มันสายซะแล้วช่วยไม่ได้เธอจะเป็นโรคคาถาผู้ชายไปจนวันตายตอนสาวสาวละก็ยิ่งดีนักตอนนี้ล่ะรู้สึก แสนเกลียวใจ タカです。あなたは？ Stealing kisses in those bloody sheets, I'm killing you. 3 days to feel each other, crack their spine. It's gonna break, caving on itself. Love is terminal, not built to last. Burn bright. Misses within me, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. Stealing kisses in those misses within me, stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Thank you. dogs was tits. I would like some milk from the milkman's was tits. I would like some milk. Thank you.